kan ishte darba e mar Nara din jafti ta hjar Bish kol hat ikon jista e shferri Ki kol gbaru anke t'fal Ja tu se mo mal kem zar Nah mul kol bish tal martin fej u gri Kol hat jaflif ta zmin Nisë mutu kullim kin Ash ma ndosh lan as bishim le uftica o Aul min jam ali shin Fu el gjuk na fnejt bisklim Is da at ma kon flis da te krah ta ha Jena uim kifat anna izmin Nina dul kor flim kin Bishin ga Bilaqadu it-labli Il-qudim għadċej majġi Jaħtiġ bis li nibdew nadu għas